الله أكبر الله أكبر. صلة الرحم رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. ہم جب سرے راہ کسی کو ملتے ہیں، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ، لیکن اپنے رشتہ دار کے ساتھ چار چار سال گفتگو نہیں ہوئی، یہ ایمان نہیں ہے. اصول سمجھیے، رشتہ داری تین طرح کی ہے. ایمان والا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو؟ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے، بابرکت بن جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے. تم جو برتاؤ کرو گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا، اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی مل جائے گا، بابرکت زندگی ہو جائے گی، مال میں برکت آئے گی. دوسرا رشتہ دار جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جو آپ کے رشتے کو توڑتا ہے، جو آپ کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے. یہی سوال آکھ ایک صحابی نے کیا، ان لی قراب اصلهم ویقطعونی واحلم عنهم ویجهلون علی واحسن الیہم ویسیئون الی. اللہ کے رسول میں کیا کروں، میں تو حلم اور بردباری کا برتاؤ کرتا ہوں، وہ بدتمیزی کرتے ہیں. میں تو رشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں. میں نیکی کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. آپ نے دو حکم دیے، صل من قطعك، جو توڑتا ہے تم جوڑو، واعطی من حرمك، جو تمہیں نہیں دیتا تم اسے دو، واعفو عمن ظلمك، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کرو. ساتھ ہی خوشخبری دے دی، لئن كنت كما قلت وكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ما دمت على ذلك. اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا تم نے بتایا تو تم نے تو ان کے منہ میں خاک ڈال دی. یقین کر لے، اگر تم اپنی نیکی کو جاری رکھو گے، وہ جو چاہیں کرتے رہے، ایک مددگار فرشتہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھیں گے. تیسرا رشتہ دار جو شرعی برائی پہ قائم ہے، جس کو شریعت نے برائی کہی ہے، میری اور آپ کی ذاتی رائے نے، دلائل کی روشنی میں وہ گنہگار ہے، حجت آپ نے قائم کی، آپ نے اسے سمجھایا، بتایا یہ گناہ ہے، ثابت کیا یہ گناہ ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آتا، پھر بھی حکم یہ ہے، بلو ارحامکم ولو بالسلام. تم اپنے تعلقات کو یوں کر سکتے ہو، سلام کہو، دعا کرو، کوشش کرو. ہاں بلا شبہ برائی کے ساتھ مددگار نہ بنو.